אות מם חלק ב'. אם הוא רואה מלבושי בחלומו, יורה על יופי וכבוד ותועלת. אם הוא רואה את עצמו שהוא לובש מלבושים יקרים, גדולה תהיה לו, ואם הוא יפשיט את אותם בגדים, הוא ירד מגדולתו. אם הוא רואה עליו מלבושי אישה, סימן שהוא עבר עבירה, ואם האישה שלבשה לבוש בעלה, כך הוא רואה בחלום, היא יורשת אותו. אם הוא רואה את עצמו שהוא לבוש בגד לבן, סימן שזמן טוב יגיד. אם הוא רואה שנקראו בגדיו, גזר דינו מתקרב. אם הוא רואה שהוא מוצא מלבושים ומוזהבים, החלום הזה טוב מאוד בשבילו. כל מיני צבעים יפים לחלום, הכל, זה לא משנה איזה סוג בגד, חוץ מן התחלת והירוק. ומי שפניו ירוקים, סימן שאותו אדם חולה. אם הוא רואה מרור בחלום, סימן רע. אם הוא רואה מטר שיורד בזמנו, סימן לגדולה שיתבשר אוטוטו באותה מדינה. אם הוא רואה שהוא עומד תחת הגשם, טובה יהיה לו. אם הוא רואה שהוא שותה מהגשם, שמחה יהיה לו. אם הוא רואה מטר יורד, אבל לא בעיתו, בזעף, גזירה תבוא על אותה מדינה. אם הוא רואה ברקים ורעמים ומטר יחדיו, טובה תהיה על אותה מדינה. אם הוא רואה שהוא שט במעיין, הוא סימן שהוא התחבר עם צדיק. אם הוא רואה ששתה מהמעיין, הנאה טובה מאוד יבוא לו. אם הוא רואה שהוא שתה מים חמים, סימן טוב. ואם הוא רואה שהוא שותה מים קרים, סימן שירבה ממונו. אם הוא רואה שהוא רחץ במים חמים, צרה תעבור עליו. ואם הוא רואה שהוא רחץ במים פושרים, שמחה יהיה לו. אם הוא רואה שהוא רחץ במים קרים, נתמעט צרתו ובשורות טובות יבואו לו. אם הוא רואה שהוא משקה לעת של זיתים, סימן שאותו אדם בא על אמא שלו. שהרי השמן בא מן הזית, והוא מחזיר את השמן לזיתים. כל מיני משקים יפים לחלום, חוץ מן היין, יש שותהו וטוב לו, ויש שותהו ורע לו. אם הוא רואה מרחץ בחלומו, ינצל מצרה. אם הוא נכנס למרחץ, ינצל מאנשים רעים. ואם הוא רואה שהוא בעל מרחץ, יהיה אדם גדול עם גדולה גדולה. אם הוא רואה שהוא רחץ במרחץ, סימן שתעבור עליו צרה. אם הוא רואה שהוא יוצא מן המרחץ, סימן שהוא ינצל מצרה. אם הוא רואה ששט בתוך מקווה, הוא יתחבר עם אנשים טובים. אם הוא רואה מרגלית בחלום, כבוד ושולטנות יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא מצא מרגלית או מרגליות, סימן שיעלה לגדולה. אם הוא רואה מטבע שלם, עושר יהיה לו. אם הוא ראה טבעות מכסף או מבדיל, טוב יהיה לו. ואם הוא ראה טבעות של ברזל, טוב יותר. ואם הוא ראה שהוא מצא מטמון של דינרים, הנאה גדולה תהיה לו. ואם הוא ראה שהוא איבד את הדינרים, סימן שתעבור עליו צרה. אם הוא ראה שהוא מצא מציאה, אם עשיר הוא יהיה עני. ואם הוא עני, הוא יהיה עשיר. אם הוא מצא דינרים שבורים, צרה תעבור עליו. ואם הוא מצא פרוטה של נחושת, מחלוקת יהיה לו. ואם הוא מצא זהב או מרגליות, יעלה לגדולה. ואם הוא מצא כלי זהב, מריבה תהיה לו עם משפחה גדולה. ואם הוא רואה שנפלו לפניו כלי כסף וזהב, בטלו ממנו כל דברים רעים שאמרו עליו. ואם הוא מוצא מלבושים מוזהבים, טוב לו. הרואה את עצמו במדינה שמתחילה באות א', טוב לו. אם הוא מתחיל באות ב', סימן בית יבנה. ואם הוא רואה שזה מתחיל באות ג', הקדוש ברוך הוא יגמול חן וחסד איתו. אם הוא רואה שזה מתחיל באות ד', דגל של חסד על עושרו. אם זה מתחיל באות ה', הכין לו הקדוש ברוך הוא משהו טוב. ואם זה התחיל באות ו', אוי לו. ואם זה מתחיל באות ז', סימן שהקדוש ברוך הוא זימן לו טובה ואושר. ואם זה מתחיל באות ח', חולאים יבואו עליו. ואם זה מתחיל באות ט', טוב לו. ואם זה מתחיל באות י', יסתיר אותו הקדוש ברוך הוא בסתר כנפיו, כלומר שמירה. ואם זה מתחיל באות ח', הכין לו למעלה. ואם זה מתחיל באות מם, מזונותיו ומוכנים, והאסונים שלו יפנו לפניו. אם זה מתחיל באות נון, נוהו יהיה מושלם במזל טוב וסימן טוב. ואם זה מתחיל באות סמך, שמח אותו הקדוש ברוך הוא כי הוא אוהב אותו. ואם זה מתחיל באות עין, הנה הקדוש ברוך הוא עליו לטובה. ואם זה מתחיל באות פי, יבדה אותו הקדוש ברוך הוא מכל צרה וצוקה. ואם זה מתחיל באות צדיק, אותו האיש צדיק וישר. אם זה מתחיל באות קוף, קרוב הקדוש ברוך הוא אליו. ואם זה מתחיל באות רש, יראה אותו האיש כל מה שבליבו חפץ. ואם זה מתחיל באות שין, ישמע הקדוש ברוך הוא את תפילתו, ואם זה אות תף, תם וישר הוא. אם הוא רואה בחלום שהוא מעתיק את עצמו ממדינה למדינה, ירבה הילוכו ממקום למקום, כלומר יהיה נודד מכאן ולכאן. אם הוא רואה שהוא נפל מהמעקה, צרה יהיה לו. אם הוא רואה את בית המקדש, סימן שבית צדיק יחרב. אם הוא רואה את עצמו נידון משפט, והוא ינצל מזה, צרה יהיה לו. אם הוא רואה מיטה מוצעת, טוב לו. ואם הוא רואה שהוא נשען על המיטה, גם טוב לו. ואם הוא רואה יונים סביב מיטתו, נשים הרבה תימי בחייו. אם הוא רואה שהוא מצא מסמרות, מריבה תהיה לו עם משפחה גדולה. אם הוא רואה משקוף ביתו שבור, או בניו או אשתו ימותו בחייו לא עלינו. אם הוא רואה כל מיני מתכות יפים לחלום, חוץ ממגרפה ואזמין, פירוש שראויים למלאכה, להשחית ולחבל, ואלא המגרפה והאזמין זה חלום לא טוב, אבל כל השאר חלומות טובים. אם הוא רואה בחלום שהייתה מוזניים לפניו, והוא מחתך בה את העץ שבו, כלומר הרי העץ מחזיק את שני המוזניים, סימן שהורו לו מן השמיים על לשון הרע שיש בידו, ולכן הורו לו שעל ידי זה כדאי שישתדל לשוב ויעשה את התשובה.